dar n-ai avut noroc. Eu te iubit copilă, dar n-ai avut noroc. Inelinel de aur, cine de deget te-am purtat, dar te pe drum te-am aruncat, dar tânăr, fără de mine te, pe drum te-am aruncat. Adio, dragă Neli, eu plec, se face seara, și las calătrămioară să nu ți mai urcă iară. Și los calăcrămioară, să nu ți mai curgă iară.